від початку останньої війни по сьогодні, надав йому напрям і безпосередньо ним керував. На шлях революційної боротьби Шухевич став у ранньому віці. У середині 20-х років вступив у ряди Української військової організації – УВО. Взяв активну участь у її бойових акціях проти польських окупантів. У 1929 році вступив до ОУН і швидко висунувся на чільні місця в керівництві. У 1938-1939 роках взяв участь в організації Карпатської Січі та в захисті молодої держави. У 1940-1941 роках входив до складу революційного проводу ОУН. У 1941 році створив Український легіон – військовий дивізіон. Навесні 1943 року обраний членом проводу ОУН і зайняв посаду військового референта у проводі ОУН. У листопаді 1943 року бере активну і керівну участь у підготовці та проведенні на Волині першої конференції поневолених народів. У липні 1944 року перший великий збір Української головної визвольної ради – УГВР. Обрав його головою Генерального секретаріату, Генеральним секретарем військових справ та головним командиром УПА. У 1944-1950 роках Шухевич керує визвольною боротьбою УПА, широким збройним підпіллям, рухом опору мільйонних мас українського народу проти гітлерівських та сталінських окупантів. Боротьба велася під гаслом «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». У травні 1945 року у зверненні до бійців і командирів Української повстанчої армії він писав: «Гітлерівська Німеччина остаточно розгромлена і розбита. Великий вклад у перемогу над Німеччиною внесли й ви, українські повстанці. А з розвалом Німеччини вернувся і розгосподарився на Україні ще гірший окупант – Росія. Український народ не скапітулював перед наступаючим ворогом. А в 1943 році вам, українські повстанці, передав він зброю в руки з наказом до останнього боронити ідею української самостійності. З неперевершеною стійкістю і героїзмом, з небаченою до цього часу вірою і запалом виконуєте ви вже більше як 2 роки цей наказ нації. Ні голод, ні інші недостачі, ні терор відносно ваших родин не захитали вашого завзяття, вашої віри в перемогу. Коли ви раз вступили на шлях боротьби зі сталінським режимом, то не на те, щоб перед ним капітулювати, бо з ворогом, що загрожує існуванню нації, треба боротися на життя або смерть. Я впевнений, що зброї, яку одержали ви з рук нації, не посоромите, і прийдешнім поколінням передасте своє ім'я, вкрите безсмертною славою. Новими методами боротьби, пристосованої до нової обстановки, дайте відповідь ворогові на його наступ. З незламною вірою вперед до перемоги. Хай живе українська самостійна соборна держава. Вічна хвала тим, що полягли в боротьбі з наїзником. Слава Україні! Шухевич мав вищу освіту, був начитаною, музично обдарованою людиною. Любив твори Шевченка. У поезії Франка йому найбільше подобалися рядки, звернені до народу. народи мій».